होगा अंडा देगा दो, ऐसा सोचे मैं हूँ वो। है ना मुर्गा और अंडा, कभी सुना है क्या? मुर्गा अंडा देगा दो, ऐसा सोचे मैं हूँ वो। मेरी अपनी मर्जी है, मैं जो चाहूँ कर दूँ वो। ये एरिया मैंने पूरा चेक कर लिया है, ये एरिया एकदम सुरक्षित है, नो प्रॉब्लम। मेरे होते हुए यहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। डरो मत, ये मुर्गी है। मैंने सोचा ये चील होगी, लेकिन नो, मुर्गा अंडा देगा जो। सुपरमैन मेरा चेला है, कबड्डी मेरे संग खेला है, स्पाइडरमैन कल ये बोला था, यहाँ तो चतुर सिंह का मेला है। येड़ा बेड़ा खाएगा, गूंगा मन में गाएगा, उल्टी गंगा बहती है, बहती है तो बहने दो। अच्छा पुतला यार, बॉस क्या हुआ बॉस? बेवकूफ, तूने देखा? उसने हमें पहचाना तक नहीं। धन्य भाग से चतुर सिंह।